Bueno, pois pues, bueno, aquí seguimos no 89.4 de FM en Galegos Novais. Falando de música, que temos música tradicional galega ali detrás, haberá que darlle unha noticia luctuosa para os nosos ointes, que xa, seguro que máis dun xa estará enterado, non? Máis que seguro. Carmen Pérez Naval, máis coñecida como Carmen de Campos, a señora Carmen, cantareira do grupo Malvela. Exactamente. Faleceu, deixounos con 89 anos, pois deixou de estar cando nós. A verdade é que unha persoa con 82 anos, no ano 2007, publicou un disco, ela sola, axudada precisamente co Bruxía, que falamos aí. Bueno, pois, un disco extraordinario. Bruxía foi a artífice de... De ela, De ela. Na Flor dos Meus Anos foi o disco que ela nos enviou. Bruxía enviou-nolo. Tamén participou con moitísima xente. Bueno, no seu disco en solitario estivo arroupada por colaboradores como tan importantes como a Dulce Pontes, o Xosé Manuel Budiño, Bruxía... E o Rodrigo de Romaní, no oído musical e os textos do escritor Fran Alonso, no libro que acompaña o disco no que dá conta da vida desta muller singular que, bueno, pois con tantos anos de idade foi conseguindo a sona dunhas boas críticas da nosa música galega. Ela, pois, bueno, foi soterrada ese outro día na igrexa parroquial de San Guiñeda, en Mos. En Mos, sí, señor. Sí. Segundo comunicaron no seu perfil social, o grupo Malvela, pois acompañounos, me parece que gravaron unhas cancións moi sentidas para o seu funeral. E, bueno, o caso que a señora Carmen nunca esqueceremos, e a comarca de Mos e o mundo da cultura, pois despedirna pois, con moitísimo... Como se merecía, como se merecía. E nos querendo bendita señora. Querendo facer unha homenaxe, pois temos preparados aquí unha peciña de música que queremos ofrecer a todos os nosos ointes como lembranza a señora Carmen. E vamos a escuitar agora en diseguido. Veña, aí xa estamos a escuitar. É mentira. E esta canción titúlase É mentira que se foi está connosco. Vale. Oh, que lindo chapéu preto, oh, que lindo chapéu preto, na que la cabeza vai, na que la cabeza vai. Oh, que lindo rapaciño, oh, mentira, y es mentira, y es mentira, sí señor, que nunca pedí un beso que modelo fue meu amor. Y es mentira, y es mentira, y es mentira, sí señor, que nunca pedí un beso que modelo fue meu amor. E é mentira, sim, senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor. E é mentira, e é mentira, sim, senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor. Así de bonito cantaba. Así de bonito cantaba esta mujer, hay que ver. Señora Carmen. A señora. Su edad, había que ver cómo cantaba esta mujer. Sí, el sentimiento que lle puña y todo eso, la verdad es que es una preciosidad. Sí. Una flor dos meus anos. Sí. Vamos a intentar poñer esta peza que precisamente se chama así, o claro. Disco que ela grabou que en Pai Música no ano 2007, con 82 anos. Sí, salió ao prelo con 82 anos. Sí, primeiro traballo discográfico. Bueno, estábamos a falar de cousas que suceden con relación á música e temos que dicir unha cousa moi interesante. O pasado 15 de decembro facíanse 100 anos da disolución do que está considerado como o primeiro coro tradicional galego. Novos Aires da Terra. Aires da Terra, exactamente. Bueno, claro, queremos falar dele, porque naceu da man este Aires da Terra naceu da man do boticario Perfecto Feijó, que marcou un fito fundamental no desenvolvemento da nosa música de raíz e deu pé a múltiples formacións posteriores. Pois ben, a partir de agora, despois de conmemorar este feito de 100 anos, o coro volta aos escenarios. Da man de dous personaxes que xa tivemos... Al menos con un xa tivemos a ocasión, De falar con eles. Chamábase un deles chamase Pablo Carpintero e o outro Suso Bamonde, que recuperan estas formacións e reivindican o seu legado. Bueno, falaremos del con moitísimo máis cariño e agarimo, e máis extensivamente, posto que teremos tempo suficiente para darlle noticia a todos os nosos entes, posto que durante todo o ano 2015 celebraránse moitísimos eventos con relación a ese 100 aniversario. Aires novos da nosa terra. Aires novos da terra, exactamente. Aires novos da terra. Bueno, pois o que queremos é continuar coa homenaxe que lle estábamos facendo á señora Carmen. E vamos a escoitar esta peza de música que lle comprometíamos a ver. Na flor dos meus anos. Ai, ela, na flor dos meus anos, ai, fun ano sacrificada, ai, sufrín penas, sufrín males, ai, ai, o que eu levo pasado, ai, ai, o que eu levo pasado, ai, la, la, la, ai, la, la, la, la. La. chorar. Agora non teña consolo, ai alivia o meu penar, ai alivia o meu penar, ai la la la, ai la la la la, ai Sara, ai Dora, ai Sara, tua nai chora, ai Sara, Sara. Estreliña do mencere, irmán pe.